Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 17 кастрычніка ў праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі, прывітанне. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Алексей Варсоба раскажа пра тое, як група Портмане запісала новы альбом «У лесе». У сённяшнім плейлісе яшчэ засталіся Gotham Project, квінтэт Ігоря Сафонова, Андрэй Кандакоў у дуэце з Аркадзем Шылклоперам, Тадж Махал, Касандра Уилсон, Этна Трио Троіца, Дэйв Холланд Біг Бэнд. Гэтых выканаўцаў мы пачуем цягам наступнай гадзіны. Ну а цяпер пяройдзем да навінаў з Беларусі і свету. Маскоўскі суд Санкт-Петербургу накіраваў спявачцы Мадонне позву з патрабаваннем з'явіцца на разбіральніцтва паводле пазову за прапаганду гомасексуалізму. Позвы накіраваны ў кампанію Hard Candy Fitness, якая належыць спявачцы, а таксама на хатні адрас Мадонны, паведаміў рэсурс Life News. Суддзя Маскоўскага суду Санкт-Петербургу Баркоўскі налягае на тым, каб у суд з'явілася сама спявачка альбо яе прадстаўнікі. У сярэдзіне жніўня група актывістаў звярнулася ў суд, абвінаваціўшы Мадонну ў прапагандзе гомасексуалізму, якая забаронена згодна з прынятым у лютым гэтага году законам, і запатрабавала спагнаць са спявачкі каля 10,5 мільёнаў даляраў ЗША. Ресурс «Заўтра.бай» паведаміў, што міжнародная кансалтынгавая кампанія «Уилс» Экс прадставіла даследаванне, ў якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыкаў, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць складае 13 мільярдаў даляраў. Па колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краін Еўропы, у лідарах Нямеччына 15770 чалавек. У Літве і Латвіі мультымільянераў менш, чым у Беларусі. У Літве 31 месца ў агульным рэйтынгу, іх 80, капітал агульны 9 мільярдаў даляраў. У Латвіі 36 месца, 65, агульны капітал 8 мільярдаў даляраў. Учора ў віленскай кавярні ў жупе Каміна музыкі Лявон Вольскі і Павел Ракелян прэзентавалі мультымедыя-дыск «Саўка ды Грышка 100 песень», які выдала «Свабода». На прэзентацыі прысутнічаў прэзідэнт радыё «Свабода» Стывен Корн, віцэ-прэзідэнт радыё Джулія Рагона, а таксама дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Два гады ў эфіры на сайце радыё «Свабода» галасамі Лявона Вольскага спявалі «Саўка ды Грышка». Гэта Савелій Петровіч Пстрычка, прадстаўнік дробнай наменклатуры, і Рыгор Браніславович Глык, апозіцыянер са стажам. За гэты час музычныя героі паспелі трапіць у турму і пад цэнзуру, але працягвалі штотыдзень выклікаць смех і слёзы слухачоў. І такі яшчэ факт. 12 кастрычніка група «Ляпіс Трубецкой» з аншлягам прадставіла новы альбом «Рабкор» у Маскве. Канцэрт адбываўся ў 5000-ным клубе «Гіганте Арэна». Наступныя гарады, у якіх пройдуць прэзентацыі «Рабкора», гэта Кіеў 20 кастрычніка, Рыга 25, Талін 26 і Вільня 27. Беларусам з дапамогай аўтобусных тураў з Менску прасцей патрапіць, канешне ж, у Кіеў. Шо хоць бы таму, што на квіткі на канцэрт у Вільні ўжо прададзены, на жаль. Вяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Gotham Project, песня пад назвай «Una музыка бруталь». Thank you. música brutal encendió nuestra pasión. Зараз, сябры, я прапаную вам унікальны, можна сказаць, запіс, зроблены даволі шмат гадоў ўжо таму назад, яшчэ да таго часу, як у Віцебску пачаўся славянскі базар, а існавалі два джазавыя фестывалі «Парад дэксілендаў» і «Віцебская осень». Вось менавіта на адным з гэтых фестываляў квінтэт Ігара Сафонова і выканаў кампазіцыю аранжавання вядомай песні «Smoke on the Water» групы «Deep Purple», якую зрабіў Владимир Ткаченко. Послухайте, вельми цікавая версия, записанная на концерте, подкресливаю. Thank you. У нас у студии Франек Вечорка, як завжди, з цілої кучі новинок. А я ось, Франек, по-перше, добрий день, пробачте. Добрий день. Да, я першим дати вам слово, звернув увагу на допис колеги Павла Селіна у Фейсбуку. Він пише літерально наступне. Лукашенко, як завжди, пустив пил у очі моїм довірливим колегам з російської глибінки. Робить він гэта постоянно. Навошта? Незрозуміло. І він що, дагэтуль на російський престол збирається? Це якраз і супадає з питанням, яке відбувається сьогодні на сайті Свободи.орг. Ну, а що ви побачили? Що ви побачили у білоруському інтернеті? Ведаєте, Лукашенко у білоруському інтернеті стало зашмарно. шмат апошнімі днямі, асабліва ўчора, проста стужкі ўсіх магчымых беларускіх блогераў і журналістаў запоўніліся каментарамі да ягонага выступу перад расійскімі журналістамі. Таму я хацеў бы гаварыць не пра Лукашэнку, а зрабіць такі кароткі бліцагляд, што людзі пішуць на іншыя не менш важныя тэмы. Калі ласка. Напрыклад, Дмітра Панкаец. Цытую. Пакуль ішоў на працу, два цыганы па чарзе прапаноўвалі айфоны па дзяшоўцы. Нешта я здаю, летась прапаноўвалі бензапілу. На што яму адказвае Алег Гардзіенка. А не з гэтай структуры, рабяты, і цытуе, кіраўніцтва справаў прэзідэнта не будзе купляць айфон 5. Это памятаць навіна. Ну, так, так. Калі замовілі спачатку на дзяржаўных закупках iPhone 5, а потым адгонілі. Адзін на ўсіх, відаць. Адзін на ўсіх. Ну, не, адзін толькі пішуць, насамрэч, там партыі буйныя вагонамі. Алесь Ліпай, кіраўнік, дырэктар інфармацыйнай агенцыі Белапан, вешае спасылку на артыкул на навінах Бай, чаго не хапае Ярмошынай. І Лідія Ярмошына цытуюць: "Мне зачастую не хватае лічнай свабоды", сказала Ярмошына у інтерв'ю. Это нават на нейкую сенсацыю можа пацягнуць. Але вы заўважце, што Лідія Ярмошына цягам апошніх гадоў сталася адным з галоўных такіх глямурных беларускіх ньюзмейкераў. Ну так. Яна гатуе барашчы, яна ведае, як апранацца, яна ездзіць у Парыж купіць новыя духі. Ну, вось яна ж там прывезла некія духі, ці ўпрыгожванні каментавала. А цяпер вось яна выказваецца, што не хапае свабоды, як такая светская. Ну, калі наступны раз яна паедзе ў Парыж, дык яна прыедзе ў твой горад, якім ганаровым грамадзянінам з'яўляецца ад учарашняга дня Алесь Беляцкі. Ну, я думаю, што яна пра гэта не ведае, але мы вось пра свабоду джаз перадаем ёй гарачы, гарачы прывет. Дзяніс Ціхоненка піша: "Усе спрэчкі аб тым, пераадолеў Фелікс Баумгартнер хуткасць гуку ці не, цьмянеюць перад прыгажосцю сцверджання, што Фелікс проста ляцеў з хуткасцю гуку". Вось. Ну, памятайце гэтую гісторыю, калі скочыў з вялікай вышыні. Дар'я Каткоўская, адразу два каментары я выбраў ейных. Першае это: "Дарэчы, чаму Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь не ўсталёўвае курс белкі беларускага рубля па адносінах да шэкеля?" А яна зараз у Ізраілі жыве, як вядома. Не, яна вернулася. Завярнулася? Да, яна ў Беларусі. Да. Але сапраўды гэта дзіўна, тым больш, што, наколькі я ведаю, вядуцца перамовы пра безвізавы абмен, прыезд, ну, каб беларусу паехаць. А хіба цяпер візы ёсць? А я вось не ведаю. А мне здавалася, што беларусу няма візы? Ну, але тым не менш, калі няма абменнага пункту на шэкель, сапраўды дзіўна. Дарэчы, вось Дар'я Катковская нешта апошнія дні вельмі заклапочаная тэмамі, звязанымі з валютаю і грашыма. Другі яны каментар Пракапович. Гэта памятаць на вебсайце. Так, так, так. Пракапович паўстань. Нацбанк, ну і тут матнае слова. Ну, абнаглеў. Абнаглеў, скажам синонімам. Вось. Ну і на завершэнне я хацеў бы прапанаваць, не ведаю, ці атрымаецца ў нас, прапанаваць слухачам радыё Свабода, Свабода джаз. Новы трэк ад праграмы Цырк за дротам. Вінсэн зрабіў такую цяжкую аранжыровачцы. Песню. Песню на тэму Чупакабры, пра якую мы гаварылі. Я казаў, я прадугледзеў, што гэтая тэма зробіцца не тэмай не аднаго дня. Гэтая тэма будзе жыць у вяках. Таму слухаем Цырк за дротам, Вінсэнт, Радыё Свабода, Чупакабра. Цырк за дротам, Радыё Свабода. Вітаем спадарства, у эфіры Беларусь адзін. Адразу да галоўнай тэмы выпуску. У два разы сёння падаражаў бензін. Бо Чупакабра яго з вагонаў выплескаў. Чупакабра прагрэз вагонаў роўна палавіну. Вынік, кошты падвоіліся, а такія навіны. Раз-два, раз-два, транслюе Беларусь-2. Такая навіна, з абменнікаў знікла валюта. У Нацбанку заўважана Чупакабры галава. Ён з'еў даляры без асаблівых пакутаў. Вы думалі, што гэта Мінэканомікі вінавата? Пачакайце. Да вас Чупакабра завітае да хаты. Чупакабра прыйдзе, бойся, Беларус. Тысячы пад коўдры і матай на вус. 20 гадоў, а бракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Чупакабра прыйдзе, бойся, Беларус. Тысячы пад коўдры і матай на вус. 20 гадоў, а бракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Навіны на ОНТ, вітаем, добры вечар. Прайгралі Іспаніі 0-4, дарэчы, бо Чупакабра вытаптаў газон на полі. Таму нашыя футбалісты бегалі павольна. У Іспаніі чупакабры справа і злева. Таму гэта для іх зусім не праблема. Добры дзень, у эфіры тэлеканал ЛАД. Такога няма? Ну і што? Усё роўна сказаць вам рад. Чэргі на мяжы з Літвой звязаныя з тым, што чупакабра захапіў памежны пераход. Хочаш праехаць? Не будь скупым. Паклазі чупакабры манетку ў рот. Чупакабра, прыйдзе, бойся, Беларусь, тысячі падкоўдры і матай на бус. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра! Чупакабра, прыйдзе, бойся, Беларусь, тысячі падкоўдры і матай на бус. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра! Хто краў і забіваў людзей? Чупакабра! Хто на плошчы піў жанчын? Чупакабра! Хто галоўны бандыт і зладзей? Чупакабра! Хто ёсць ганчын? Чупакабра! Чупакабра, прыйдзе, бойся, Беларусь, тысячі падкоўдры і матай на бус. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра! Чупакабра, прыйдзе, бойся, Беларусь, тысячі падкоўдры і матай на бус. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра! Ну, гэта быў Вінсент са сваёй страшылкай такой музычнай, а я вас зноў гляжу на манітор і бачу, што на сайце Беларусь Партызан з'явіўся вельмі такі арыгінальны відэазапіс, а працяглася амаль 8 хвілін. На ім сядзяць вядучыя грузінскага тэлеканалу Пік, якія вось практычна ўвесь гэты час падчас выпуску навінаў прамаўчалі ў знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. Вось такая незвычайная акцыя адбылася у грузінскіх калегаў. Мы крочым далей. Сёння дзень народзінаў выдатнага музыкі, арыгінальнага Аркадзя Шылклопера. Чалавек пачынаў сваю музычную кар'еру як выканаўца на валторне у акадэмічным сімфанічным аркестры. Зараз ён выконвае музыку вельмі незвычайную, прыгожую, жыве дзе ён жыве? У Аўстрыі ён жыве, і апрача валторны іграе на славутым аўстрыйскім рогу, выкарыстоўваючы розныя працэсары. Дык вось зараз мы пачуем Аркадзя Шылклопера у дуэце з піаністам Андрэем Кандаковым у п'есе, якая называецца «Дзіцячая песенька». Аркадь Шуклопер, Андрей Кондаков. Композиция под названием «Дитячая песня» зараз для вас прохучить. Ну, просто шиковный анёльский голос Джан Байс. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Маскоўскі суд Санкт-Петербургу накіраваў спявачцы Мадоне позву з патрабаваннем з'явіцца на разбіральніцтва паводле пазову за прапаганду гомасексуалізму. У сярэдзіне жніўня група актывістаў звярнулася ў суд, абвінаваціўшы Мадонну ў прапагандзе гомасексуалізму, якая забаронена згодна з прынятым у лютым гэтага году законам у Расіі, і запатрабавала спагнаць са спявачкі каля 10,5 мільёнаў даляраў ЗША. Ресурс завтра.бай паведаміў, што міжнародная кансалтынгавая кампанія Wheels X прадставіла даследаванне, у якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыкаў, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць складае 13 мільярдаў даляраў. Па колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краін Еўропы. У лідарах Нямеччына 15770 чалавек. 16 кастрычніка у віленскай кавярні ўжо піла кавіна музыкі Лявон Вольскі і Павел Аркелян запрэзентавалі мультымедыя-дыск «Саўка ды Грышка 100 песень», які выдала «Свабода». 2 гады ў эфіры на сайце «Радіо Свабода» галасамі Лявона Вольскага спявалі «Саўка ды Грышка», Савелій Петрович Пстрычка, прадстаўнік дробнай наманклятуры, і Рыгор Браніславович Глык, апазіцыянер са стажам. І на заканчэнне 12 кастрычніка група «Ляпіс Трубецкой» з аншля прадставіла новы альбом «Рапкор» у Маскве. Канцэрт адбываўся ў 5000-ным клубе «Гіганте Арэна». Наступныя гарады, у якіх пройдуць прэзентацыі «Рапкора», гэта Кіеў 20 кастрычніка, Рыга 25, Талін 26 і Вільня 27. Беларусам з дапамогай аўтобусных тураў з Менску прасцей будзе патрапіць у Кіеў. Ужо хоць бы таму, што квіткі на канцэрт у Вільні ўжо таксама прададзены. Ідзем далей па нашай музычнай праграме. У нас на чарзе «Тадж Махал» з кампазіцыяй пад назвай «Сеньор блюз». Гэта п'еса была напісана Хорасам Сільверам. What they call him way down Mexicali way. Senoritas falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's calling to look at, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking. Oh, and he always knows just what to say. By the time that they love him, his senor blues done gone away. Thank you. blues is what they call him. Way down Mexicali way, senoritas calling for him, with the hope that he would stay. By the time that they love him, senor blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. By the time that they love him, el señor blues done gone away. Новая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Яўсеяў з Магілёва. Уся наша ўлада займаецца тым, што перакладвае паперкі з месца на месца. Паперу шмат, а працы няма, і працаваць няма каму. У начальніцкіх кабінетах адны трутні, затое колькі пахвальбы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Сучасная дзітва вядзе сваё летапісанне з 1970-го, калі пачаў працаваць торфабрыкетны завод, які даў жытло і працу 200 працуючых. Дагэтуль тут спрадвеку месцілася вёска Кульбакі, якая, нягледзячы, што ў 12 кіламетрах ад Ліды, лічылася цьму тараканню. А зараз у вёсцы адбываецца маратон за 500 далярамі, які кіраўніцтва абяцае выплаціць ужо сёлета. Маё падарожжа ў пасёлак Дзітва на Лічыну. Гэта дзве праграмы прагучаць сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Ну, а зараз я коротенько нагадаю, што прыпадае на 17 на дзень 17 кастрычніка ў розныя гады ў гісторыі музыкі. Дык вось, 17 кастрычніка 1969 году Led Zeppelin пачалі свой трэці тур па ЗША з канцэрта ў нью-йоркскім Карнегі-холе у падтрымку свайго другога альбому Led Zeppelin 2. 17 кастрычніка 1922 году нарадзіўся Луіс Банфа, бразільскі кампазітар і гітарыст, стваральнік стылю боса-нова. І таксама 17 кастрычніка нарадзіўся яшчэ адзін музыкант, апрача згаданага ўжо Аркадія Шалклопера, удзельнік этна-трыва Троіца Юрыя Павлоўскага. Я спадзяюся, што мы яго яшчэ і паспеем сёння паслухаць. І сёння таксама адзначаецца дзень барацьбы супраць галечы. І падзеі, якія прыпадаюць на сённяшні дзень. Сёння межах проекту «Живы Тузін» гарадзенскі гурт «Людзі на балоце» прадставіць свой аднайменны альбом пры падтрымцы дзейных рок-каралёў гурта «Памідор Оф». Абедзве каманды сыграюць фактычна паўнавартасныя канцэрты, аб'яднаныя ў адзін клуб «Лофт» 19.00. Квіткі будуць прадавацца непасрэдна перад пачаткам канцэрту. Святлана Круглова і кампанія «Заграюць сёння джаз у графіці» о 19 гадзіне, а TNT Rock Club і «Дзіда Мюзык» у межах праграмы TNT Інкубатор ладзяць практычны семінар для музыкаў. Гость семінару Андрей Жукаў, чалавек, для якога праца з гукам – гэта мастацтва. Пачатак там не традыцыйная гадзіна, а 19.45. Ну, а мы зараз слухаем Касандру Уілсон. Thank you. Пачаўшы навіну пра тое, што менскае трыо Портмане запісала свой другі альбом недзе ў лесе, я спачатку, шчыра кажучы, не паверыла, але быў заінтрыгаваны гэтай навіною, і зрэшты прынцып не толькі журналістаў «давярай, але правярай», я пачаў наводзіць даведкі, і аказалася, што гэта не журналістная качка і не журналісцкая чупакабра нейкая. У нас на сувязі Алексей Варсоба, якога я вітаю на хвалях свабоды джаз. Добры дзень, Алексей. Добрый день. Дык вось, такое пытанне у меня недаўменнае. Чаму ўсё ж такі вы пісаліся ў лесе? У вас што, грошай на студыю не было? Ці гэта канцэпцыя нейкая? Правда говоря, в лесе запісацца дороже, чым в студии. Правда? Совсем не в деньгах, да. Дык што, гэта, я так разумею, некі творчая канцэпцыя некая такая была. Да, конечно. Ну, сначала нужно сказать о звуке, потому что отсутствие стоячих волн, отсутствие резонансов – это довольно важно. Чистый прозрачный звук, который уходит в лес, уходит в землю – это очень красиво. Я уверен, на записи это будет отчетливо слышно. Ну и к тому же сам лес звучит, это красиво. То бок вы свядома не палохаліся, калі раптам падчас запісу нейкія гучалі такія гукі, ну, прыродныя, там, скажам, птушка прылетела, недзе сука ламіўся, зваліўся. Ну, это наоборот хорошо. То есть мы и стремились, чтобы эти звуки попали в кадр, скажем так. И вот вторая часть, почему все-таки в лесу... Я представил себе такую ситуацию. Вечер, костер, какая-то компания людей, и они рассказывают друг другу истории. Ага. И не может быть в них какой-то фальши. Они какие-то настоящие должны быть, эти истории. То есть тут невозможно выеживаться. И не нужно. Разумею. А скажите, калі ласка, я бы ўсё ж такі гэта зразумеў, таму што, ну, падобныя прыклады нейкіх запісаў у гісторыі музыкі ёсць, але можна было гэта зразумець, калі б у вас усе інструменты былі акустычныя, але ж у вас электрагітара, бас-гітара. Да, электрогітара. Як вы вырашалі гэтае пытанне, да? Электричество провели, все, и микрофоны, все поставили, не было никакой сложности. Ну, и кажется, что, ну, комбик ведь это тоже инструмент. А, ну так. Вот, поэтому, ну, никакого не было противоречия, что ли. Ну, и як вы у розных умовах на дворе писались, кольки на уголе часу пошло на эту працу? Нет, мы записали альбом сразу, практически с первого дубля. Мы его выстроили по программе и вот так сыграли, как для своих друзей. И что далее с этой музыкой? Ну, далее мы сводим. Сейчас этап сведения. Мы работаем с Андреем Жуковым опять. Ага. Чему очень рады. Да, про якого я сегодня уже казал. Да. Да, сегодня ж ён на семінары у ТНТ клубе будзе маладым музыкам распавядаць пра гук. Да, сегодня, кстати, это будет. Да. І што далей? Мені цікавіць, дзе ён будзе выдавацца, у Беларусі ці ў Расіі, як папярэдні? Мы планируем найти какой-то издающий лейбл за рубежом. Ага. Нам интересно... Не только показать этот альбом, но и чтобы с нами что-то произошло. Мы очень хотим выйти на какой-то другой уровень. Отличное от того, что имеем на данный момент. Еще одно питание. Этот альбом вы по-нейшему утрох записывали? Ти, может, долучали некие иншие инструменты, те инших музыков? Нет. Мы записывали втроем, и третий альбом будет втроем. Единственное, что в третьем альбоме уже будут немножко другие инструменты добавляться. Ага. Вы яшчэ не выдалі другі альбом, але ўжо плануеце і трэці. Это вельмі сімпатычна, скажам так. Ну, і апошняе пытанне. Дзе вас у бліжэйшы час, у якіх краінах можна будзе пачуць? 20-го числа мы выступаем в Гданьске. Это бліжэйшае наше выступленне. Через 3 дня, получается. И... Ну, я думаю, что проще следить в Facebook или наш сайт portmane-trio.com. Ясно. Ну, а ближайший концерт у Минску что-нибудь ведомо? Нет. В Минске ничего не планируется, и это значит, что ближайшие полгода ничего не будет. На вот так? А ну, что, нема цікавості до вас з боку організаторів концерту? Чи що? Сложно сказати. Я думаю, інтерес є, але, може бути, є якісь інші складності. Ага. Ну что, я пожидаю, каб гэты праца над вашим другим лясным альбомом, лясная песня, чамусь мне прыгадваецца, была скончана як мага хутчэй, і каб гэты дыск можна было паслухаць, і я ўпэўнена атрымаць ад яго асалоду. Алексей Варсоба быў у эфіры «Свабоды джаз». Дзякую, Алексей. Мы працягваем нашу музычную праграму, і паколькі сёння адным з іменнікаў з'яўляецца Юрый Паўлоўскі, дык мы слухаем «Этнатрыо Троіца» у п'есе «Родзе». Этно-трио «Троица» с песней «Родзі», взятой из альбома под назвою «Зимочка», выдатнейшей працы гэтых музыкаў. Ну и у нас застався час только, каб послухать биг-бенд Дэйва Холланда. Сёння для вас працавалі Жэры Катомяч, Анатоль Бублікаў, Дмітрый Падгарэцкі. Мы пачуемся з вамі заўтра у той жа час на хвалях свабоды джаз. Сустрэнемся і пачуемся.